कृतनवद्वन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके ये साक्षात जब परमात्मा का अंश है तो फिर माया के वशीभूत क्यों हो गया और क्यों प्रकृति और मन और इंद्रियों इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगा ये मेरी जिज्ञासा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो अब ध्यान देकर सुनना। जैसे राजा होता है ना वो राजा होता है राजा राजा सबका मालिक होता है परंतु जब दामाद के वो मंत्री के बस में हो जाता है तो राजा का राजापना कम हो जाता है और हरा जाता है। वो मंत्री करता है वो काम होता है। राजा अपने सामने अपना काम करे परंतु दूसरे के सामने वो मंत्री का काम ही मुख्य हो जाता है। तो जीवात्मा ये मालिक है और परमात्मा का अंश है परंतु ये मैं परमात्मा का अंश हूं इस तरफ तो ख्याल किया नहीं और परमात्मा की जो अपराध प्रकृति है उस तरफ मैंने ख्याल किया। तो ख्याल करने से जिस तरफ ख्याल किया उस तरफ ये चला गया मन में। खूब ध्यान दें आप लोग जैसे प्रश्न किया है वैसे ही इसको सुना ठीक तरह से। वो ख्याल जब तक अपराध का तरफ रहेगा तब तक ये अपना मैं परमात्मा का अंश हूं इस बात को भूल जाता है। सबसे बड़ी गलती अगर होती है तो यही होती है कि जो परमात्मा की चीज है उस तो इतना भूल गया मैं परमात्मा है कि नहीं है पता ही नहीं और संसार में इतना मजबूत मान लिया कि ये तो सच्ची बात है। हम जो जन्मते हैं मरते हैं यही सच्ची बात है और हम यहाँ के ही हैं यहाँ के ही रहने वाले हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो कोई नहीं कर रहा है। ये जन्म मरण तो हरदम हमारा होता है और ये परमात्मा की प्राप्ति तो कोई नया चीज है नया ही विषय है नया ही कोई ढंग है इसको नया ही समझते हैं। मैं परमात्मा का अंश हूँ ये बात सुनने पर भी सुनता पर जस्ती नहीं भीतर थे। मैं परमात्मा का अंश हूँ ये जस्ती नहीं है। संसार का हूँ माँ है बाप है भाई है भौजाई है भतीजा है चाचा ताऊ जो है ये ही हमारे हैं। इनमें ही रहता विचार हुआ ऐसे विचार नहीं करता इनमें तुम्हारे बनने से दुनिया मात्र की सेवा के लिए तुम जो आए हो। मनुष्य का शरीर जो मिला है ये केवल अपना कुटुंब पालन के लिए नहीं मिला है ये मात्र जनता की सेवा के लिए मिला है। पर सेवा वाला बात तो भूल गया और कुटुंब के मुंह में मेरा और तेरा में फंस गया और इसमें फंस करके बात करता है तो बहुत स्थूल बात है जो संसार की सेवा के लिए इसको भी भूल गया तो मैं परमात्मा का अंश हूँ ये बात केवल सुनने की रह गई अनुभव में नहीं आती। अगर ये अनुभव में आ जाए तो निहाल हो जाए। जैसे राजा अपना विचार कर ले कि मैं राजा हूँ तो वो ठीक हो जाए, परंतु अमात्य जैसे करता है वैसे ही होता है, कि वैसे ही सब काम होता है। राज की जात आदमी करते है वैसे ही काम होता है। आज आप देखो सरकार बहुत अच्छी है, परंतु सरकार का तप कितना रहा है, तेज कितना रहा है। आज जो आदमी काम करते है वही काम होता है, सरकार का तेज कहाँ रहा? झूठ गबर जालसाजी ठगी बेईमानी, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि जिस विभाग में सच्चाई साथ काम होता हो। कारण क्या है? शासन नहीं है वो, अब सब दबे हुए। अब कौन ठीक सच्ची बात कौन कहे? अब सरों में भी एक एक से ऊंचे सब सब दबे हुए, सब घूसखोर। अब वो बात अच्छी बात कहे कौन बताओ? अब ऊंचे से ऊंचे अफसर है वे भी क्या करे, घूसखोर हुए भी ऊंचे ऊंचे अफसरों ने भी। मैंने सुनी है सच्ची बात तो भगवान जाने, पर सुनी है कि ऊंचे ऊंचे से करोड़ों रुपये लेकर के वो सोना उसी चीजें विदेशों की जो खास बैंक है जिसमें रखने उसमें जमा कर दिए, देश को कितना दरिद्री बना दिया। इस तरफ ख्याल नहीं है हमारा देश दरिद्र हो रहा है, इस तरफ ख्याल ही नहीं है। ख्याल के हमारे पैसे कैसे मेरे बीती कैसे, इस वक्त ख्याल होने से देश में कितनी हानि हुई है, हानि हो रही है और होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब राजा है वे, आप सुन लो, आप जीवात्मा कहते हो राजा है अफसर है, वे कर नहीं सकते। कलकत्ते ने मैंने आंखों से देखा है, सिपाही काम कर रहे हैं और प्रजा वाले पत्थर मार रहे हैं, अभी चुप रहे, लाठी भी चला नहीं सकते, लाठी भी चला नहीं सकते, बंदूक दूर रही बजते है। मेरी देखी हुई बात है। कारण क्या है कि भाई दबते हैं सबसे, सरकार ऐसा हुक्म नहीं उनको, ऐसा कर नहीं सकते आप। आज विद्यार्थियों में आप देखो पढ़ने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, मास्टर है अध्यापक है, उसको सवाल नहीं समझा समझा नहीं सकते, शासन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि भाई दबे हुए दूसरों से। पहले गुरु की मर्जी हो उस विद्यार्थी को निकाल देते, आज विद्यार्थियों की मर्जी उस गुरु निकाल दे, विद्यार्थी को निकाल दे मजा आए किसी, गुरु को निकाल देते। बात तो गुरु बड़ा है विद्यार्थी बड़े है, पर तो आज विचारते को ये दशा हो रही है, तो घूसखोरी खा खा करके ऐसे पतन हो गया, अपना चरित्र इतना नष्ट कर दिया, चरित्र नष्ट होने के कारण से परवश हो गए। यही दशा अपने में हुई है। अपने शंका तो आप करते हो, पर आप स्वतंत्रता से कितना काम करते हो? अपने कनक और कामनी में न फंस करके, मान बढ़ाई में न फंस करके, वाह वाह में न फंस करके, सच्चाई से कितना काम करते हो? अब ध्यान दो उस बात में, केवल सुनने केवल बान पर नहीं है, अपनी स्वतंत्रता कितनी है। अब मेरे से पूछे, मेरे से तो मैं सच्ची बात कहूँ, सच्ची बात कहते डरता हूँ मैं भी, मेरे को डर लगता है। अब बोलो मैं डरता हूँ तो आपको सही बात कैसे मिलेगी? मेरे में खटकती है, खटकती है, वरना आपके देखता हूँ आप मानोगे नहीं, तो कैसे नहीं होता हूँ, कैसे कहूँ, नहीं कह सकता है, खटकती है। मेरे विचार होता है हिंदुओं की क्या दशा होगी, दूसरी तो मैं सोचता हूँ तो हिंदुओं की दशा हो जैसे हिंदू काम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं अपना नाश कर रहे हैं, स्वयं हम लोग कह जाए तो मानेंगे नहीं, जब मैं कहूँ तो आप मानोगे नहीं, हिम्मत है तो बोलो क्यों मैं कहूँ, आपकी हिम्मत हो तो खुला करो मेरे को, बोलो खुली बात कहूंगा, कह सकता नहीं मैं। अरे आप मान सकते नहीं, मानोगे ही नहीं, अगर हिम्मत कर तो हम मानेंगे, बताऊंगा आपको। परमात्मा का से सुनी हुई बात है, आपको मानते हैं आप मानेंगे मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं मानते हो या? कहने से काम नहीं चलता। आप कितने परवश हो गए, कितने पराधीन हो गए, केवल लोगों के विचार विचार में कितने पराधीन हो गए, हद हो गई। मैं विचार करता हूँ हिंदुओं की दशा क्या होगी, समझता नहीं हो, बड़ा भारी नुकसान होगा। आप खुद हिंदू धर्म को नाश कर रहे हो, खुद आप बैठे हो जितने, इनमें दो चार पांच हो गए, पांच लोग ठीक कर रहे, 10-15-20 हो जाएगा, इतने आदमी इतने नहीं ले रहे, मामूली बातों में इतने फंसे हुए आप, सुन नहीं सकते आप, बोलो दो छुट्टी मिलो, कहते आपको छुट्टी दे, मैं कहूं फिर खटकती है मेरे बात, खटकती है, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, परिणाम बहुत खराब होगा, पर तो आप सुन नहीं सकते, कर सकते ही नहीं आप, क्या करूं बताओ। मैं वही बातें कहता हूं जो आप कर सकते हो, मैं वो नहीं कहता तो आपको कठिन से पड़ेगा, ऐसे नहीं कहता हूं, सुगम सुगम वे भी अगर आप कर लो तो बहुत विशेष आपको लाभ हो जाएगा। मैं खुले में कहूं तो ना आप सुन सकते हो ना मैं कह सकता हूं, अरे आप हिंदू हो जरूर, करो खुली खुली कहो, क्या खुली कहो तो मैं बताऊ आपको, थोड़े बताऊ अच्छी तरह से। मैं जितना जानता हूं इतना आप नहीं जानते किस विषय में, तो मैं भगवान का हूं इस बात को मैं जानता हूं, जैसे हिंदू हैं हम लोग, मैं जितना जानता हूं इतना आप नहीं जानते कि मैं परमात्मा का हूं। मैं जितना जानता हूं कि मैं हिंदू और आप हिंदू है इतना जानते हैं, इतना भी मैं भगवान का हूं इतना नहीं जानते आप, क्या हम हिंदू है इतना जानते मैं भगवान का हूं, सही सोचो, हम जानते हैं हिंदू है, पर बिल्कुल उसके विरुद्ध बात कर रही है, आप सुधार कर सकते नहीं, इतने दबे हुए हैं, नचे बड़े खराब होगा, तो इस वास्ते आप परमात्मा के अंश है, ये तो सुनी हुई बात है, पितर में जस्ती नहीं, मैं परमात्मा का हूं अपने माँ बाप का हूं, तो शरीर की बात ही प्रधानता है, आप खुद की बात की प्रधानता है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार से शांति मनी गति, निर्ममो निरहंकार का निर्मम और निरहंकार हो गए, निर्मम और निरहंकार होंगे, अपना प्रकृति के प्रश्न नहीं होंगे तो आप अपनी जगह आ जाएंगे, फिर परमात्मा का श्री मनोगे। निर्मम और निरहंकार क्या, अहंकार भी ना हो और ममता भी ना हो, क्या रुपया में ममता रहते हैं, क्या बाल बच्चों में आपके ममता नहीं है, क्या भगवान के साथ ममता है आपकी, जैसे बाल बच्चों में ममता है, स्त्री पुत्र में जैसा भाव है, क्या वैसा भाव भगवान में है, सोचो, मेरे तो खुले देखो आप क्या बात है, नहीं सोच सकते, सुन नहीं सकते आप। जब ये विचार करो कि मैं सच्ची बात कहने के लिए भी इतना संकोचित होता हूँ, तो पक्की बात कैसे कहूंगा, और कैसे आप सुनोगे, और कैसे आप आश्रम में लाओगे, बताओ। तो असली हमारा रूप है उस तरफ ध्यान है ही नहीं, भगवान के है कि नहीं, भगवान है कि नहीं पता ही नहीं है, भगवान के है कि नहीं ये पता ही नहीं है, सुन लेंगे परमात्मा का अंश है, भीतर से अभी सोचता है मैं भगवान का हूं, कोई काम करे कोई कोई क्या भगवान का हूं। जाति नाति को आप जितना मुख्य मानते हैं, क्या उतना मुख्य भी मानते हैं क्या भगवान का हूं, बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, बातें बहुत बढ़िया बढ़िया है, मैं बढ़ाता हूँ आप, मैं कहता हूँ जितना भी कर लो तो बहुत लाभ होगा, मत कर नहीं सकते आप, नुकसान होगा नहीं आपके, मैं जोर से कहता हूँ आप नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, जो बातें कहता हूँ उसके अनुसार आप मानो, बहुत फायदा होगा। झूठ खपट बेईमानी धोखेबाजी अगर न करो तो आपके पैसों में भी हानि नहीं होगी, परंतु आपकी जस्ती नहीं, आपकी बढ़ती ही मानी बात वही थे, झूठ मठ को तो सच्चाई से व्यापार करो, व्यापार में अगर आप दूसरे का हित ही सोचो केवल तो आपकी दुकान बढ़िया चलेगी। व्यापार जो दया शहर कहते हैं उसमें रहने का मेरे काम पड़ा है, पढ़ाई करी है, मैं रहा हूँ वहाँ, दूल्हा जाट था उसकी दुकान जैसी चलती ऐसी बढ़िया में दुकान नहीं चलती थी, मेरी देखी हुई है, दूल्हा जाट था वो ऐसी सच्चाई से काम करता कि बालक आओ बोले जवान आओ बोले होशियार आओ बोले बोला बल्ला हो बरबर ठीक देता सबको, भीड़ मची रहती भीड़ में, मेरे आका आंख देखनी बात है, दूल्हा नाम जाट, जाट की दुकान इतनी जोर से चलती थी, पर ईमानदारी साथ चलता हो। अब जब आप भोला भरा देकर ठग लेते हो पड़ते हो तब आपकी चीज इज्जत कैसे जमेगी बताओ, अपने न्याय युक्त काम करेंगे ठीक तरह से न्याय युक्त करेंगे, ऐसी दुकानें मैंने देखी है, ऐसा आदमी मैंने देखे है जो न्याय युक्त हो गए थोड़ा दिन तक नहीं पाएंगे, कुछ घाटा भी लगेगा परंतु अंत में इतनी इज्जत जमती है कि वह घर दुकान ले लेंगे। गीता प्रेस की मैंने बात देखी है, शिष्य ने उतर कर जाए टांगों पर चढ़े हो जाते हैं, कौन है गीता प्रेस है, अच्छा वे कह रहे हैं जगत जगत लाओ, जगत होती है तो गीता प्रेस स्वयं जा रहे हैं, पर इतना मालूम नहीं ये जगत है, तो राजगी आदमी पर असर रहता क्या गीता प्रेस है, कपड़ नहीं करेंगे चौधन नहीं करेंगे, जिसमें गीता प्रेस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ये भी याद कहता हूँ आपको, जैसा उनसे भेज नहीं है, शेर जी कहते हैं वैसा बनाए नहीं, मैं कर नहीं सका। शेर जी ने जयदाद ने कहा है मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ दो तीन तीन मिनट आप बता सकता हूँ ऐसे दुकान करो, यार मैं बैठ कर करता हूँ और 12 महीना में देख लो आप घटक लेगा, बिना मदद घर लग जाएगा, कहीं दूंगी तो घटा लग गया, एक घटा लग गया, पर 12 महीने में टोटल बैठो कर नहीं सकते, सभा में कहा मेरे को याद है वो भी दूर कलकत्ता में, मैं बैठ कर दिखा दूंगा वो, व्यापार से मुक्ति व्यापार सुधार की आवश्यकता तत्व चिंतनी पहले भाग में लिखा हुआ है, व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति कल्याण हो जाए व्यापार करने से, तो लेख है तत्व चिंतन पहले भाग में, अलग से भी छपा हुआ है, कहते हैं अलग से भी छपा हुआ है, अलग भी छपा हुआ हुआ उसमें है, साथ एक तत्व जन सातों बार साथ में छपे उसमें भी है, अलग होता पता नहीं मेरे को, व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति ले गए आप पढ़ना, तत्व तो होगा ही संग्रह यही होगा, अगर हिम्मत और करो तो लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, इतनी मात्र का कैसी थी इतनी पक्की बात है, परंतु हिम्मत होनी चाहिए पहले, एक झाट की दुकान इतनी बढ़िया चले बेची की दुकान नहीं चले, अब सच्ची बात है एकदम, एक बार घटा लगेगा, एक बार नीचे भी होगी, एक बार ग्राहक बिल्कुल जोर से आएंगे, एक बार होगा ऐसा, पर उसमें पक्के रहो ग्राहक बढ़ेंगे, तो तुकाराम जी महाराज थे वे व्यापार करते थे, ब्याह हुआ था वे गए सदे गए, मेरा देश एक शहीद चले गए। कुछ दिनों बाद में उसका वो सेवक था, उसने प्रार्थना करी थी, उसके लिए गुदड़ी ऊपर से गुदड़ी पड़ी, उसकी ओढ़ने की गुदड़ी। इतने मिले व्यापार करते थे, अपने पैर रखते, घोड़ा रखते, उस घोड़े पर माल लाद भी ले जाते वहां और बेचते। एतवारी होती है, रविवार वहां लगे, सोमवार वहां लगे, ऐसे बड़े बार की टिकट लगती थी, दुकान है उसमें बिक्री करते थे। तो एक दिन गए वहां धर्मशाला में ठहरे, कल है यहाँ पर दुकान हो गई, तो कीर्तन की आवाज सुनी, तो तुकाराम जी ने कहा कि मेरा बैल, मेरा एक घोड़ा है और माल है, आप नहीं रखना, मैं जाता हूँ कीर्तन में, भगवान का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन करूंगा, सुबह आ जाऊंगा, दिन में व्यापार करेंगे, अभी कीर्तन हो रहा है, आप जाओ। कह दिया, कोई नहीं चले गए। वे गए तब क्या किया, गांठे थी पैर फेंक दी, खाड़ा में फेंक दी, घोड़े को बिगाड़ दिया। ईर्ष्या थी उनके पास, झंड गए, बहुत जल्दी माल बिक जाए उसका, बहुत ठीक से बिक जाए, हमारा बिकता ही नहीं था, पर वे सच्चाई साथ बेचते थे। आता गए इतने काम लगा है, इतना आया है, इतना मुनाफा लेता हूँ, इतना तो पहले ले लो, ये ले लेते लोग, पूछते ही नहीं। शेर जी जयदास जी की बात सुनी है, शुरू में दुकान करते तो बैग वाले को यहाँ पर बनवाते थे अपने कपड़ा, वो कपड़ा बन कर आता, शेर जी गाय ले लेते बीच में ही कि दाम दे देंगे, दाम को सहते ले लेते। इनके पिताजी थे खूबचंद जी, उनकी दुकान सुनी मैंने, ये छोटे थे तो वे सब कहते, तो दुकानदार ने कोई आकर मोल बेचता कि भैया देखो एक दाम कहें कि दो दाम कहें, बताओ मोल मोलाई करें अथवा एक बार हम कहें, एक दाम क्यों मोल मोलाई करो, मोल मोलाई में जैसे 15 रुपया चीज है, 20 कहा, थोड़े कम दे गए, वो चले थोड़े यू करते करते 15 रुपया दे रहे, 16-17 रुपया में दे दी। फिर लेने के बाद कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए जोश करते, मोल मोलाई करने से इधर तुम्हारे हम पर नहीं लेंगे। शेर जी ने कहा क्यों करो झीठ, आपको तो पन्ने ही लेना, सीधे पन्ने ही कहो, ज्यादा बोलते नहीं। पिताजी के सब बहुत आदर रखते थे, दादी माँ के आदर रखते थे, दादी माँ बूढ़ा था, केवल खाट पर बैठे रहते, उनके परिक्रमा कर नमस्कार करने जाते बाहर, परिक्रमा करते पिताजी माँ के, इतना उन्हें धर्म का पालन करते थे। जब वो पिताजी शरीर शांत हुआ तो क्या हरि कृष्णा, हरि कृष्ण भाई थे छोटा, हरि कृष्णा अपने एक नाम के नाम है, एक दाम से लो खरीदो मत खरीदो मर जाओ, एक दाम से बेचे, जिसमें मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी। तो इतनी बात उन्हें गई, पिताजी दो कहते देने के लिए, लोग कहने लगे कि पिताजी तो कहते थे ये मोल मलाई नहीं करते, सीधी बात कहते हैं, इनका बेटा तो बात ही नहीं करेंगे, लिख देंगे बस, हम बेटा वैसे निकले नहीं, ये दादी तो बेटा हुआ ही नहीं, भाई और ये बेटे हुआ है, वो बात नहीं रही उनमें, लोग कहते थे। इन्हें प्रतिष्ठा उनकी जमी होगी, व्यापार के विषय में जो हिसाब होता है मेहनत नहीं का, ऐसा भी मैं टाइम उपलब्ध दिया कि ऐसा मैं कोई मेरा क्या हुआ बता दे तो 1 रुपया दूंगा, और कोई पूछे मेरे को नहीं आता 1 रुपया दूंगा, लूंगा नहीं लिखा, दोनों दो बात लिखी, मैं पूछू वो बता दे 1 रुपया दूंगा, और मैं पूछू नहीं आवा तो 1 रुपया दूंगा। मैंने पूछा अब कितने रुपए लगे, 1-2 रुपया लगा, मैंने पूछा बता दिया, उन्होंने पूछा मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं लगा बिल्कुल, ऐसे पैसा में तेज थे, व्यापार करते थे, सच्चाई के साथ करने से लाभ होता है। सभा में कहा तुम्हारी दुकान पर बैठकर बता, दो तीन चार दिन मैं बैठ जाऊंगा और बताऊंगा ऐसे करो तुम करो ऐसे करो, पर तो भी हिम्मत होती नहीं, एक घाटा लगेगा नहीं। अपने घर की बातें जो छिपा करते वो कहीं हुई मेरे को याद है, रुई होती रुई को कपड़े भर दिया पथरना, एक वर्ष तक बिछा दिया फिर गुई को पीजा करके चुहार सूत कर रही। बोलो स्वार्थी अग्नि, रुई पहले भली अपने गद्दों में, एक वर्ष तक गद्दों में रखे बिछाया, उसे बाद में पीजा कर साफ करके उसको काट करके उसके कपड़े बनाते कपड़े बेच देते, ये करते हैं किया हुआ कहा। अब ये बात करने की जरूरी है करने की है कैसे है लोगों में जो बात साफ। इनके गुरु जी थे मंगलनाथ जी महाराज, मंगलनाथ जी कहा कि अपनी माँ की बात भी सच्ची सी कह लेगा, ये जयदेव ऐसा है अपनी माँ की बात ही छिपाएगा नहीं, इसमें ताकत है ये सच्ची सी कह लेगा। ये बात मैं कहूँ जो कही उन्होंने, कोई कहे ऐसे पर बात कह रही जो सच्ची कह रही। दुनिया के लोग कहने लगे, हरिप्रसाद जी कहते थे गाड़ी में बैठे आदमी वो कहे मैं सच्ची कहता हूँ, आया कहीं तो जयदयाल सच्ची बात कहता है, उसके जीते हुए ही बात को लोगों प्रसिद्ध हो गई कि जयदयाल सच्ची बात कहता है, कभी झूठ बोलना कब नहीं। गीता प्रेस कितना चल रहा है आप देख लो, शेर जी कहते थे हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, जैसा हो तो देखो गीता प्रेस चमक उठे, पर तो भी गीता प्रेस की विदेशों तक प्रशंसा है इज्जत है, राज्य आदमी में इज्जत है, जगह की कोई चीज हो छिपाई नहीं। अरे चूंदे लेने वाला आदमी है नहीं उसमें बैठा रहे देर लगाई आदमी को बुलाया पीछे सूंघ दी, ऐसा काम पड़ा कई बार इस बात से उसका विश्वास है कि सूंघी से कोई गीता पर ले जाओ, ये मेरी देखी हुई बात है, पूछे नहीं पूछे क्या दुकान हो गई तो चूंदी सुखा गई, तो दुकानदार है नहीं रहने वाला आदमी वहां उस वक्त में जिसमें बैठे रहे और उसको बुलाया आया दुकान दी दी तब दुकान चले। इस तरह व्यापार गोरखपुर जिले में अकाल पड़ गया, लोग मरने लगे, अब उनको पैसा दिया जाए तो ठीक नहीं, मछलियां खरीदेंगे इस वजह से चावल देते, दो घंटा आ करके कीर्तन कर दो जितना खावे आठ पौर में तेरा चावल ले जाओ। इस तरह से कोई सौ सवा सौ जगह कीर्तन खोल दिए और मोटर लेकर घूमते वहां घूमते, तो वहां रात्रि में एक जगह ठहरे, मैं था कलकत्ते में, मैंने सुनी वो बात बता दू आपको, उन्होंने लोग रात्रि में इकट्ठे हुए तो बंगला में ही उनको व्याख्यान दिया, व्याख्यान देने के बाद में भी सब लोग इकट्ठे हुए कहने लगे आपने हमने को जिला दिया नहीं तो मर जाते भूखा मर के गए, आपने इतना काम किया बहुत अच्छा काम किया जिले भर में बन गए। उन्होंने कही तो शेर जी ने बात कही कि देखो हम आए थे महाराष्ट्र से और बंगाल में यहाँ आकर कमाया है, जितना कमाया है यहाँ का धन वो खर्च नहीं किया है, वो जब खर्च कर देते वो तो आपका ही समझते, हम आपसे ही तो लिया है मुनाफा तो आपके देश का है, वो सब का सब खर्च कर देंगे तब तक तो आप प्रशंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी रोटी आपको दी हमने हमारा क्या दिया, आपका चावल आपको दिया तो उतना खर्च हुआ नहीं हमारे। मैंने ये बात सुनी कलकत्ते में कितनी विचित्र बात कही, ये बात पैदा नहीं होती, यहाँ से कमाया हुआ धन भी हमारे पास इतना है जो सब का खर्च किया का नहीं है, आप क्या प्रशंसा करते हो आप। हरिदास हरिप्रसाद हरिशन जी थे छोटे भाई, वो इतने उदार नहीं थे। मैंने कलकत्ते के भाई ने पूछा कि आप 125 जगह चावल देते हो, कीर्ति कर जाओ चावल ले जाओ, कीर्ति कर जाओ चावल ले जाओ, तो कितना खर्च करोगे आप? भाई 12 महीना में कितना खर्च करना है, क्या लिमिट आपका बात है वो तो। अरे किसी ने उत्तर दिया कि जब तक इनकी दशाएं जैसी हमारी न हो जाए तब तक। हरिशी उदार नहीं थे मैं जानता हूँ, पर बहुत बुद्धि बड़ी तेज थी। ये व्याकरण में सारस्वत बड़ी थी थोड़ी, जिसने अनुवाद किया विनेश्वर का, शंकर भाषी का किया, और पातंजल योग दर्शन का किया, और ब्रह्मस्त्रों का किया, और उपदेशों का किया। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि जब तक नहीं दशा वो भाई नहीं हो जाए तब तक, ये हमारे लिमिट है। किसी की हिम्मत ऐसी? ये हरिशन जी ने उत्तर दिया है, जयदा जी ने दिया। बोलो कितनी बात है। मैं तो इसके बाद भाई यार आश्चर्य आया, कितनी हिम्मत है इनकी कि तुम्हारे यहाँ से कमाया जितना हम खर्च कर दे तब तक तो हमारा खर्च क्या हुआ, हम मारवाड़े ला करके फिर खर्च कर दे तो आप कह सकते हो तुमने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ कमाया हुआ धन भी यहाँ पूरा खर्च नहीं किया है, इतना हमारे पास पैसा है। तब तक तो हम कहते ही नहीं कि हमने खर्च किया, पुण्य किया, पुण्य क्या किया है, तुम्हारा कमाया हुआ तुम्हारा दिया है। ऐसी कई बातें हैं उनकी। तब आज गीता प्रेस भी ऐसा हो रहा, चमक रहा है, कितने सस्ते में पुस्तकें मिल रही बताओ। आप व्यापारी हो जानते हो, कोरा कागज मिले, कोरा कागज इतने कोरे कागजों में छपी हुई पुस्तक है, जगबंदी हुई पुस्तक है, इतनी सस्ती और बड़ी कल्याण करने वाली, दावदार करने वाली ऐसी पुस्तक छपती है। ये गीता की बात लगी, शेर जी ने खुद ने कहा था कि मेरे इधन दे ना आत्मसगा है ना भक्ता है कदाचन, ये श्लोक लग गए हमारे। ऐसा भगवान का प्यारा होता है गीता का प्रचार करने वाला, तो गीता प्रेस खोल दिया। गीता कोई नहीं बेचता है कोई, अब ये जितनी सस्ती देते वो सस्ती देते ही नहीं, दे सकता ही नहीं, कैसे बेचे। तो ऐसी बातें मैंने देखी है, व्यापार में आदमियों की गड़बड़ी होती है, जो बती होती है वो भी सुधार देते, इतना विशेष न्याय करते थे ठीक अच्छी तरह से। और वे कहते थे लखपति है करोड़ों रुपया के पास में है, एक चमचे की भी लड़ दिया है, एक चमचा देने के लिए इनको अधिक दे दिया, इनको अधिक दे दिया, उनको राजी करते दोनों को, दोनों के दोनों को राजी करते, प्रसन्न करते। ऐसी पंचायत में दो दो चार चार पांच दिन लगते। साधक संजीवनी टीका लिखी तो पहले तत्वांक निकला, गीता तत्वांक विषयंक उसी करी तो मेरे को लगाया हुआ, मेरे को लगाया तो मैं भी था, हरिशन जी थे और शेर जी थे, तीनों गीता का संशोधन करके पुस्तकाकार छापी। उन दिनों में एक आदमी पंचायत करने के लिए, हमारे खटपटी हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, शेर जी ने कहा स्वामी जी आप जाओ कलकत्ते सत्संग कराओ, अभी नहीं पंचायत करेंगे। गीता में जो समय निकला कोड़ी है कि पैदा नहीं ऐसे काम में, अब गीता का काम कर रहे थे, मेरे को कलकत्ते भेज दिया और वो काम कराया। उस काम में उन्होंने कहा हम इतना रुपया देंगे, ज्यादा देंगे नहीं, ठीक है इतना तुम्हारा दिल लेंगे तो देंगे रुपया, अपने घर से देकर उसको उत्तर पे दे दिया। उनको कह दो तुम बोलना मत, तुम भी बोलना मत कि हमने अपने अपने मन ले लिया रुपया, ऐसा मत करना। उन्होंने कहते समझ गया हमें थोड़ा ही दिया, हम दोनों को कहते ना सब सब ना रुपया तुम्हारा दे दिया। पीछे मैंने पूछा गया मैं बांक उड़ा तो पूछा वो कैसे पंचायती करे, तो पंचायती ये बात बताई, इस बात का पता लगा दूसरों को, उनको पता लगते ही उन लोगों के हम तुम आप रुपये की मसल है, आपने समय लगा था रुपये आप करते हैं हम देंगे। तो जानवी सिंह बोले मेरे को कुछ दिनों के बाद, वर्ष भर दो वर्ष याद नहीं है, क्योंकि पैसे स्वामी जी रुपया आ गया है, रुपया लगा नहीं आ गया। उनके भाई थे, मामा का बेटा, मामा थे नारमल जी, नारमल जी लड़का था, वे कार एक दूसरे सेठ का आपस में है, 100,000 रुपए में खटपट हो गई। पंचायती आई सेठ जी के पास कि पंचायती करो ठीक तरह से, तो उसने हाय करी भाई जी के, भाई जी वे जितने लिखे उतना रुपया आप दिला देना, मैं आपसे पाई प्राइस करता हूँ। आपके वो पंचायती आ गई, वो लिखेगा इतना इतना हमारा लेना है, उतना को उतना पूर्व रहेगा, ठीक है उतना उतना कितना रुपया होता है हमारे, इतना रुपया था इतना रुपया था उतना रुपया था। अरे भाई इतना हरे कृष्ण जी नहीं मैंने कहा इतना रुपया ला दे, दे दिया। वे शेठ बोला कि इतना हमारा लेना नहीं है, हमारे इतने रुपया नहीं है, हमने देखा कि कुछ तो पंचायती करेंगे कम करेंगे तो हमारा रुपया आ जाएगा, तो हमने पहले ज्यादा बता दिया। वो उन्होंने वो भतीजा बोला कि ये तो मेरे लेना नहीं है, नहीं भाई जी इतना रुपया देना है। वो कहते मैं देगा, भाई जी ने कह दिया दे रहा है दे नहीं, वो कहते हम लेंगे नहीं इतना, ये लड़ाई हुई। अंत में बचाया गया कि तुम ऋषिकेश जाते हो साधु सर को कुछ लगा देगा, अब वो नहीं बोल लेते नहीं। ऐसी पंचायतें मेरे सामने हुई है, तब ये गीता प्रेस चलता है। हमारे को पता नहीं कि गीता प्रेस कहाँ से चलता है, यदि आज गोविंद का के लेख आते तो ये लेखक है, कोई लेखक कई संत होते हैं पता ही नहीं। ऐसी कई गीता प्रेस भी भेजता है, लोभ नहीं है उसमें, काम करना भी तरह से उधार दुनिया का लाभ दुनिया का हित करना है। वो कई तरह कई बड़ा शेठ जी के जाने के बाद में कागज बहुत छपने लगे, इतने शेठ जी के थरमान इतने नहीं छपते थे, जितने कागज छपते हैं इतनी उन्नति बाद में, पर सच्चाई के साथ काम करते सब सब सच्चाई से, कोई झूठ खबर नहीं। हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, ये सोच कर गए। तो आप लोग भी अगर करो वैसे है तो आपको घाटा नहीं लगेगा, एक बार दो इतर नहीं पड़ेगी एक बार, क्योंकि इतना दिन झूठ खबर किया है उसके दंड थोड़ा भोगना पड़ेगा, पर फिर आपकी उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, पहले थोड़ा तकलीफ भोगनी पड़े भाई, क्योंकि इतना ठगाई करी है आपने तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर ऐसी शिक्षा जगह में गई जो मुफ्त में है, गोरखपुर जिला में अकाल पड़ा था, उसमें सस्ते दाम में दुकान खोली, सस्ते दाम में ले जाओ रुपया, दो रुपया का देते, ज्यादा नहीं थे, एक ज्यादा नहीं, 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैं था वहीं है, मैं वहां मौजूद था, 10,000 तो गीता प्रेस साहिब गंज में दुकान थी, साहिब मोहन लाल गए गीता प्रेस जाओ, गीता प्रेस पूर्जी देते, पैसा ही लेना नहीं पूर्जी दो तो भीड़ यहाँ छट जाए, ये तो मर जाए कोई आदमी चिंत कर गए, और पूर्जी जाओ पूर्जी देंगे पूर्जी बिना नहीं, तो पूर्जी जाते लाते उसमें हो गया नफा, बहुत सस्ता अनाज दिया, रुपया दो दो रुपया रहेगा डना फिर ले जाओ, उसमें नफा हो गया। शेर जी बोले ये नफा है ये नफा नहीं है, ये कर्जों की घूस है, लोगों में तो ये महिमा कि सस्ता अनाज दिया दुकान में मारो निहाल कर दिया और हो गया नफा, अब ये घूसखोरी है ये पैसा घटाओ, गांव से लाओ महंगा सस्ता दो, गांव से महंगा लाओ सस्ता दो, ये रखना दिए रुपया ये रुपया खर्च करो, मेरे सामने की बात ही है, ये रुपये नहीं लग रहा है। अब बचा क्यों कि काम करने वाले, माल लाने वाले, तोल कर देने वाले सब सत्संगी, वही कहते हम क्या हम समय देंगे। अब सब लोग सस्ता काम करे तो वो सस्ता ही सब अद्ध पर बढ़ेगा और उस पर बढ़ेगी, ये नफा हो गया। कहते ये कर दू घूस है, ये पैसा ना दिया है, देना अपना खराब पैसा है। इसलिए व्यापार में कई सारी विशेषता है, देखी मेरे मैं तो रहा हुआ। तो सच्चाई के साथ काम बहुत बढ़िया होता है, इसमें संदेह नहीं है। मोहल्ला जी पटवारी साक्षात हो गए, अब तो उनकी दुकान में ऐसे ही है। रघुवीर जी ने कहा था, रघुवीर जी एक थे शेर जी के सेव थे, उन्होंने कहा कि उस ऑफिस में पूछा, कहा कि एक दुकान है वो सच्चाई के साथ पे एकदम पूरा ठीक तरह से इनकम टैक्स कोई कमी नहीं, राज के आदमी बात करते थे उनकी इज्जत ऐसी। बहुत बढ़िया काम होता है, कुछ सहना तो पड़ता है भाई, थोड़ा सहना पड़ता है, परंतु फिर सहना नहीं पड़ेगा, फिर तो दुकान चलेगी। आप ही समझो, गीता प्रेस की पुस्तक है, जो धन आप ले गए तो आप कोई मोल मलाई भी नहीं करते, कि आप जानते हो कि मद्दा पे गया है नहीं, ये तो परमार्थ के लिए है। दुकान बिकती है लाखों रुपयों की पुस्तक बिकती जाती है। मैं तो एक दिन कहा था मैं आपका एजेंट हूँ, हमारा चातुर्मास होता है जहाँ सत्संग होती है वहाँ आपकी इतनी बिक्री होती है, तो एजेंट हुए नहीं हम। हमारे एकांक लगता है तो मूल में सच्चाई है, सच्चाई साथ काम होती है, सब ढंग से खूब आदर से प्रेम से। जब शेर जी कहते हैं हम अपने मन से कर नहीं सके, शेर जी ने कहा था जैसे मैं चाहूं अगर वैसे ही करे तो हमारे घर के भोजन करते उसे कल्याण हो जाए, हमारे घर का अन्न खा ले उसका कल्याण हो जाए, ऐसा हम बना नहीं सके, ऐसा हम आनंद नहीं कर सके होगा हम जैसा चाहते हैं, क्योंकि सब भाई और लड़के हुए दूसरे सब के सब एक मत में नहीं हुए। चार भाई थे, एक भाई को ले रहे गोद तो तीन पाती हुई, मूल में चार पाती नहीं है। कई बातें हो रही, विचित्र विचित्र बातें। तो सच्चाई के साथ काम करने से ठीक होता है, इसमें संदेह नहीं है। आप भी करो हो जाएगा, पर हिम्मत नहीं होती है आप। कैसे होंगे, दूर बिना धरो नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं, आपकी जुटी हुई ऐसी। उत्साह रखो, उत्साह। मैं वही बातें नहीं कहता जो आपको तकलीफ पड़े, आपको कठिनता पड़े, ऐसी आपको सुगमता पड़े और आप कल्याण हो जाए, ऐसी बात होता तो अपनी जान में भूल होगी माफ कर देना, भूल हमारी हो तो माफ कर देना, क्यों हम तो मुफ्त में रोटी खाने वाले, मुफ्त में काम करने वाले, मुफ्त में है तो माफ कर देना। आप आनंद देने वाली, मनाज कल्याण करने वाली बातें बहुत विलक्षण मिलने वाली, उद्धार करने वाली बातें, ऐसी बातें आती है सत्संग में, तो बहुत अच्छी बातें थी। तो आप लोग भी ठीक तरह से काम करो तो देखो आप कितनी विलक्षण उन्नति हुआ होगी। आप जैसे कर दो वैसे कहता हूं मैं, इनमें कठिनता हो तो आप बता देना, उस दिन में ये कठिनता पड़ती है सुधार देंगे, सुधार उपाय बताएंगे, और तो आएगा दूसरी कहेंगे तो भाई उपाय तो नहीं है, करना पड़ेगा ऐसा, नहीं करो तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है। कठिनता बहुत पड़ती है, बच्चे लोग कहते हैं कि आपने जिंदगी में जितना नहीं कमाया उतना हमने 5 साल में कमा लिया, अब कैसे समझाओगे? हम तो नहीं समझा सकते, 5 साल में कमाया, फिर 7 साल में पाप कितना कमाया है और रुपया तो जमा हुआ बैंकों में, पाप हुआ भीतर में जमा, आज मरोगे तो पाप तो जाएगा साथ में पैसा आएगा, यहाँ क्या कमाया आपने उत्तर दो उसका। बच्चे को सत्संग करो, सत्संग करे कोई सत्संग करे तो समझ नहीं, समझ सत्संग समझ नहीं सकते। और रुपया कमाया तो कितना ही कमाया, ध्यान दो मेरी बात सुनो, अंत में रुपया छोड़ कर मरोगे तो साथ ले जाओगे। अब छोड़ कर मरे उनके पास पाप किया मुफ्त में, बताओ सार्थक बताओ, मुफ्त में पाप किया कि नहीं, जितना कमाया वो छोड़ कर मरोगे। लड़के सत्संग नहीं सुनते क्या उपाय करे? उपाय यही करो कि अपने कहो भाई हम तो इतनी रोटी रूखी सूखी ऐसी खाएंगे और राम राम करेंगे, सत्संग करो आप आ जाओ। लड़के नहीं सुनते क्या बात, आप सुन लो, आप आ जाओ सत्संग हमारे साथ में रहो, रोटी आप ही खाओ। रोटी तो देंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ी, कि भाई रोटी दे दे तुम्हारा रोटी कपड़ा और किराया, इसी सवाल के बस ले रही उसने भी तो घरे बैठे क्यों बैठे, घरे आओ सत्संग में करो। लड़का नहीं माना तो आप तो मान लो। कितनी अच्छी बात बताओ, मोहन दादी पटवारी मेरे साथ रहे कई दिन सत्संग के लिए, महाराज बना करके गूंदी के पत्ते और दूसरे सगले बना एक बना देते, आटा भी रोटी भी सभी खाने लगे, एक भाई के भाई खाया नहीं देते, बड़े सच्चाई के साथ व्यापार करते बहुत लाल पटवारी। अभी भी कपड़े की दुकान है कपड़े से, उनके लड़के काम करते हैं गीता प्रेस में, आप दुकान में कपड़ा ले देखो सस्ता मिलता है, पैसा बदल दो राजी राजी बदल देंगे कि हम ऐसा ही एक बात नहीं है बदल दो कि हमें पैसा लेंगे, पैसा ले लो कपड़ा दे जाओ पैसा दे जाओ। आज भी ऐसी बात है, आज लाखों करोड़ों रुपयों के जो होते करोड़ों रुपयों के वो नफा जितना वे दुकान सब वो देते हैं गीता प्रेस को, उसी के कारण से सस्ती दुकान चलती है। सच्चाई के साथ काम करो बढ़िया होगा, परंतु अब राज का आदमी देखा जाए, बिना देखा जाए, कानून देखा जाए, सभी भ्रष्ट भ्रष्ट हो रहा है, उनमें सच्चाई में कठिनता ज्यादा पड़ती है। सब सच्चाई हो तो सच्चाई करना शुरू होता है, सब ऐसे ऐसे हो तो बीच में सच्चा आदमी एक उसको बहुत तकलीफ पड़ती है, पर तकलीफ होने पर महिमा भी जाता है, आपका जीवन बड़ा शुद्ध होगा, निर्मल हो जाएगा, निशंक रहोगे, निश्चिंत रहोगे, चिंता नहीं होगी, रोटी खाने को मिलेगी, पैंटों कपड़ा मिलेगा, संग्रह ज्यादा न होगा। राज भी ये पहले जितना तंग करते थे इतना कानून तंग नहीं है, बात कुछ छूट दी है खाने पीने में, छूट कम करी है राज ने भी, तो की तरह से आपका चाव काम चल सकता है। अधिक धन मांगा आपने छोड़ते ना, धन इकट्ठा करते ज्यादा, उस बात से ज्यादा टैक्स हुआ है भगवान की तरफ से, दंड है। बेईमानी करके इतना इकट्ठा क्यों करते हो, ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा टैक्स लगता है, थोड़ा पैसा पैसा नहीं टैक्स लग देता, तो उतना ही कमाओ जितना घर में खर्चो, तो इतना दूर करना नहीं पड़ेगा। जितना ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं उतना ही होता है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब काम ठीक होगा, संदेह नहीं है, एकदम सच्ची पक्की बात है। बोलो करो प्रश्न करो, कैसे करें किसे करें प्रश्न पूछो, जहां आपकी बाधा लगती हो व्यापार में आठ आती हो कि ये बाधा आती है, ऐसा प्रश्न करो पूछो। उत्तर देश हूं तो देगा, नहीं देश हूं तो कहते भाई मैं जानता नहीं, मेरे को शर्म नहीं आती है, तो आदमी अपने में भाई मैं जानता नहीं, दर्शन में आती है। आप खुद ना पूछो, आए हो तो बता देंगे। आजकल कानून ऐसे बन गए इनकम टैक्स वगैरह जिससे चोरी करनी पड़ती है। चोरी करनी पड़ती है, छूट भी है राज्य की। पूरा कोई वो पूरा मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैंने सुनी है पहले जितना इनकम टैक्स था इतना टैक्स आजकल नहीं है, उसे कम किया है। इतना आदमी है जितना मैं कर्म से काम चलेगा तो आपके खाने पीने की कपड़े की तंगी नहीं रहेगी, इतना टैक्स है। आप संग्रह करना चाहो तो संग्रह ज्यादा है, जितना अधिक संग्रह करोगे अधिक टैक्स है, कम टैक्स कम है, ज्यादा नहीं होता। मेरे को तो बातें आती, कई बातें मैंने सुनी हुई है। सेठ जी बहुत बार सुनी है मैंने, उनका व्याख्यान सुना है बहुत बार, मैं सुनी हुई कई बातें मेरे पास है, याद रहे बता देता हूँ। आप पूछो, आपको बिना पूछे कहीं मैं तो आप छोड़ा नहीं मानते, सत्संग करो भजन करो, अब भजन करेंगे तुम मानते तो हो नहीं, इस बात तुम तुम्हें कबाओ खाओ। और शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम्, गीता कहती है केवल शरीर निर्वाह का काम करो पाप नहीं लगेगा। शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम्, रोटी कपड़ा किराया आपके जितना लगे उतना ले लो बेटा से, उसमें दोष नहीं लगेगा, वो पाप नहीं लगेगा बिल्कुल, गीता के वचन है। और भजन स्मरण करो, लग जाओ सच्चे हृदय से परमात्मा में, क्या बाधा लगती बताओ, तो बताओ कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं कहो, हमारे थोड़ी बात है, आओ साथ में जो सत्संग मिलेगा भजन करो। और कह दो वही थे तुम मानते तो होते थे तो तुम करोगे, तुम जानो हो। रोटी कपड़े जो हम लेंगे उसमें दोष आपको लगेगा नहीं। शारीरंग केवलं कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए रोटी है कपड़ा है टिकट है जाने माने पर खर्च है, वो खर्च लगा नहीं, उल फैल खर्च करेंगे नहीं, स्वाद शौकी नहीं करेंगे नहीं, ऐसे सीधा सीधा खर्चा है, इसमें क्या हाल है तुम्हारे, बाधा क्या लगती है। स्वाद शौकी ने में ज्यादा लगता है पैसा, ब्याह करते हो इतना लगाते हो, तुम्हें लगाते हो स्वाद भी लगाते हो, फैशन बनाते हो, घर घर घर सजाते हो, तरह तरह सजाते हो, सजर भी लगता है, सीधा सीधा काम करो, कितनी सरल बात है। हाँ बोलो, कलकत्ते से आया हूँ मैं। हाँ बोलिए। ठीक पूछना है कि मैं आपके आदर्शों को मानता हूँ, पालन भी करना चाहता हूँ। बात कहते हुए डरते हैं, ऐसे आपकी बात मैं भी बोलता हूँ तो मुझे भी डर लगता है। डर लगता है तो मैं भी बोलो, परंतु आप व्यक्तिगत देखो, सुनो सुनो बात बताओ, आपकी हमारी बात में फर्क है बहुत, आकाश पाताल का फर्क। मैं जो कहता हूँ वो समुदाय सबके लिए कहता हूँ, तो सब समुदाय मेरी बात कर ले ये नहीं सोचता है। व्यक्तिगत मेरे की बात पूछो मैं गलत दूंगा, व्यक्तिगत मेरे पर कहो तुम समझ ऐसे करो मैं कर लूंगा। रखना भी नहीं चाहते इनको, मत दो। तो आप अपना व्यक्तिगत बन गो, व्यक्तिगत मेरे को कहो कि स्वामी जी आपको व्यक्तिगत ऐसे करना चाहिए, वो सोचूंगा मैं कर लूंगा, पूरे प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, मैं सोचूंगा जरूर करूंगा। वैसे ही और की चोरी यदि होती है तो किसी ने कुछ कहा था अपने प्रवचन में किसी और ने, उसमें से 10% तुम धर्म में लगा दो तुम्हारा दोष नहीं लगेगा, मुझे महाराज जी तो ये नहीं मानते। 10% नहीं कहा आपने, नहीं कहा किसी और ने कहा। आपका क्या मत है? हमारा मत है कि आप अपनी रसोई में पक्का आपका खरा पैसा जितना लगाओ रसोई में फालतू बचा हुए अलग रखो, उनको खाने पीने में रोटी में और कपड़ा में काम में मतलब, ये आप कर सकते हो। आपका खरा पैसा उसमें लगाओ, जो पैसा है काम में मत लगाओ, अपनी रोटी में। आज करते क्या है, झूठ खबर जायसा बेईमानी का, जो पैसा होता है वो तो रोटी में लगाते है, खरा पैसा लगाते है व्यापार में, ये बिल्कुल अन्याय है। बोलो मैं अटक रहे तो भेग होता हूं। खाने में अन्न खराब मत खाओ, अन्न खोटी कर मत खाओ, जितना था व्यापार करो, वह पहचान क्या बताऊ आपको, पहचान ऐसे करो कि अब आप नौकरी करो तो कितने रुपए मिल सकते हैं, उतने ही रुपये दुकान से उठाओ, उतने रुपये में अपना मिस्त्री का भरण पोषण करो, जिन्हें नौकरी मिल सकता है वो नौकरी लेंगे भाई, और पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, स्वाद में शोभी नहीं करेंगे, ब्याह आदि में नहीं करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे, अगर बेटा करे दादा करे तो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, आप बताओ तो मैं बता दूंगा, आप व्यक्तिगत ऐसा चाहो तो बता दूंगा, समुदाय का नहीं, समुदाय कर सकते नहीं आप, वो कहते नहीं लड़का मानते नहीं, हम माने कैसे, मानते नहीं, वे पांच रुपयों का त्याग कैसे हो, बड़ा कठिन काम है, व्यक्तिगत आप पूछो, आपको बताऊंगा मैं, पूछो आप, बिना पूछे मैंने कह दिया आप ऐसे करो आपका ठीक हो जाए काम, केवल भजन स्मरण करो इसमें लग जाओ, बस रोटी अपनी खाओ, साधु बनना कहता नहीं कि साधु बन जाओ, खर्चा लो लड़कों से क्या निर्वाह का, उसमें आप पाप लगाएगा नहीं, गीता कहती है शारीर केवल अंकार, केवल शरीर निर्वाह के लिए करता होगा पाप कर नहीं पाता, शरीर का निर्वाह करेंगे भैया, रोटी खाएंगे कपड़े पहनेंगे या जाना हो समय जाएंगे तो किराया लगेगा, वो तुम्हारा देना पड़ेगा और तुम्हारे छूट लाएंगे नहीं, बोलो इसमें क्या बाधा लग गया, आपने समय हो गया बताते हैं, देखो भाई पूरा मत मानना, मैं ये चाहता हूँ आप भी ठीक शांति से बन से रहे, शांति से मैं रहूं, उस तरह से अपना काम करो, अब कल्याण होगा उसमें भी थोड़ी देर लगेगी, इसी बात जरूर है, परंतु आप ठीक से करो आपका काम होता है, सूरत में जितना उत्साह देखा है ना, कलकत्ता में रामायण का उत्साह देखा था, आपका उत्साह है, उस उत्साह के लिए ही इतने दिन दिए है, आपका उत्साह बहुत है, विशेष उत्साह है, तो हमारे भी उत्साह होता है मन में, आपका सत्संग सुनने का उत्साह है तो सुनने का हमारे ही उत्साह होता है, कितना बड़ा पंडाल बनाया है, कितना खर्चा लगता है इसमें, वो सब आपने खर्चा है, यार पैदा क्या होगी, सत्संग पैदा कुछ नहीं होगी, पैदा नहीं, कितने उत्साह से काम कर रहे हैं बताओ, इन लोगों का देखो, माइयों का देखो, भाइयों का देखो, सबका बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, हम लोगों में उत्साह होता है उनमें, कई साल कलकत्ता जाकर के पीछे आए, पूछो महाराज को, तो जाने में समय लगा, पैसा लगा, आने में पैसा लगा, फिर भी आए, देख कर आप राजी हुए, कभी उत्साह बहुत था सर, सूरत का उत्साह था, सत्संग का उत्साह था, तो आपकी प्रशंसा करते हैं एकांत में भी, सर बोध कर रहे हो आप लोग, हमारे चित्त बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 4 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।